سورت یاسین د درویشتمی سپاره نا یو آیت مخکې دوا شلم آیت دی د سورت یاسین د درویشتمی سپاره نا دوا آیت مخکې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدينه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون ننمكو سبوركو سورۃ یاسین کے دلیل نقلی او داغا صاحب یاسین د ذمہ دار دلیل د مسئلے نقل پیش کئ منتا چاغه په کومه طریقه بیان او ریدل او د خپل استادانو په کومه طریقه خپل قوم ته بیان د استادانو رسول او څنګه علیہ جبان دے وګړه سورۃ یاسین کے دریزل چغوا راتلل دی په چغا دل دی په چغا پورته کیدل دی په چغا د دنیا نا او پیدا کیدل دی د یو ساس کی وبونا دا باندې نوړې ښا د ګور د سہالت د پښا د پښا ټول کټه ستاس سورت یاسین کے دلیل نقلی اید صاحب یاسین انسانا پیدای اید یو ساس کی د ابونا رات للی دی پچغا دنیا تا ای خلقوی دفلانی بچے وشو چغ دیوالا چی دنیا نزینو ام پچغا خلب دی واز پاتیشی او دریم چی د قبر نپورتا کیگی نو ام پچغا نو دنیا کی ولی شرکے دنیا کی ولی مستکے او دلیل نقلی د صاحب یاسین مخه واقعا تیر شو انبیاء الله رسول گل دوا درې مو سره مرګره ک قوم ترال بیان او ک قوم الزامات په انبیاء اولو ګول پدې کاري ګرځې دل یو ذمہ دار خوا ته ورغلی دی یای او بخور کا او یای ګډ سرول ارس چو خو ذمہ دار سا د سړیو چکله او ته بیان وک نو د پیغمبرانو خبره اومنلا آغا پیغمبران رال کلیتا او کلی کی بیان شورو کو نو خلق پس رووتی دو او شور شو آغا ذمہ دار پوشو چه زما استازانو سرا زما د قوم جگل دا خپل کار پزے پری خود او واپس رالل او د خپل استازانو تایید کئی د خپل استازانو سکی نصرت کئی د خپل استاد نصرتو کو د خپل استاد نه بے ایمانه خلق منه کوي دی زینا قران زده کړي دل تک موږ سره ناشتي او بیا داغي خلاف کوي د صاحب یاسین حالت وګوره کنه څنګه د خپل استادانو د یوې ګنټه استادانې دي د نیمې ګنټه استادانې دي خو څنګه نصرت کوي څنګه تاونه کوي او د سرا منګ سره سلوي 50 وځي تیر کی کول نتیر کی درسونه اوري او بیا په مقابله کی داسې خلقون الله چر الله خیر نه خو نه ته الله خیر خور کی اېک خلوق اثر نه نو اغارال وې ښا وګورا زماده استادانو سره مشتګري وان دي په پمنډه منډه راغی خپل کار په ځې پرې خوځو پمنډه منډه راغی او هغه ته وې خپل قوم ته اول د خپل استادانو سکی صفت بیانې چې دا خدا څخه خلق دی دا څه بلاله څخه خلق دی چې زمنګا استادو په دعوت کې منګ سرکار گئی دا الله دین منګ ته بیانې ماته بیان کا ما خومنل تاسو نه منې مشتګي وانه به خواندو ها نو ته بیان کړي وجاء من اقصى المدينه رجل يسا اراغه د الخ د کلینا رجل یو سړی يسعا چ په منډه منډه را روانو دا منډه وهله هغه سړی سو کو صاحب یاسین علما دا غي نوم ذکر کړي حبيبي نجار هو قران ته رجل ولینو می نه دی اغسته هر هغه څوک چې د دین په کار کې رامنډ وې نو د صاحب یاسین په نقش قدم برواني چې زما د استادانو وګوره خلاف کیږي د الله د دین خلاف کیږي نو منډه اوس چې پوه شي چې استاد نقصان کیږي تکلیف رسیږي نو دې په خوشاليږي دا د صاحب یاسین طریقې نه غلط دی کنه دی پمنډ منډ راغې نو وی وی یا قوم اتبعوا المرسلین اے زما قومه تابع شئ د لګل شو انبیاو وګوره بل خبره نه کوي اے زما قومه دا چا خبر اومنه چې د الله د طرف نه را لګلی شوی صحیح خلق دی رسولان دی دویم اتبعوا من لا يسالكم اجرا تابع شئ روان شئ آغا چا پسې چې نه غواړي تاسو نه مزدوري مزدوري د نه غواړي نه ایواز د نه غواړي لالچ د نه غواړي وګوره ماته بیان کړي دې زمانه د چيو مطالبه نه کړي زمانه د خوراک او د پیسو مطالبه نه کړي اتبعوا من لا يسالكم اجرا تابع شئ روان شئ آغا چا پسې چې نه غواړي تاسو نه مزدوري وهم مهتدون او دې په سملا روان دي سو خبره او کې صاحب یاسین درې په دې لګ وخت کې هغه ذمہ دار په دې خبره پوه شوی چې دا زما استادان انبیا ما ته راغلو بغیر لالچ ما ته بیان کړي بغیر وځ ما ته بیان کړي زمانه لالچ نه دی کړي ریای نه دی کړي او په سملا روان دي د الله د طرف نه دي بلا وځ دي اوس هم سوچو کا کنه چې دا زما استادان ما ته د قران او سنت درسونه بیانې نو بغیر وزا بغیر لالچا کله کله چې مونږ کو خود دې اسباب او د پاره کو دې زرای تاسو د پاره کو ځان پاره کو نو هم مونږ کله کله اسباب خراب شي نو ای زمنګ ملګرو ای زمنګ شاګردانو د دې اسبابو بندوبست پکار دې چې مونږه په شریکو کو یا بیټری خراب شي یا اف ام خراب شي یا لوډ خراب شي یا بل دا د شریکی کار دی ومالی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون سری مال را چې عبادت نو کوم دا بادشاہ چې پیدا کړي مال را و الیه ترجعون او خاصه غته تاسو واپس کولې شي اول د خپل استادانو صفائی بیان کړه بیا وی زول د الله عبادت نو کوم چې پیدا کړي ما اوس د خپل ځان او د خپل قوم د عقیده بیان کړي چې زما قوم او موږ ډیر په غلطه عقیده باندې وو د دې استادانو په خلی او په بیان موږ الله صحیح کړو زه خو صحیح شوم خو تاسو صحیح نه ځکه د پیغمبرانو خلاف کوي خپل عقیده اظهار کوي ها اتخذو من دونه آلیا آیا اونی سمزو بید اللہ نا نور خدایا لکا سنگ چتا سنیولی دی ایورن الرحمنو کو غالی میربان بادشاہ پما بی زرن تکلیف کالا ما تا تکلیف رو رسی لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا نشی لرکول زمانا شفارت داغی سشی یو عقیده زما د قوم او زما داوا چې منګه د الله سره نور نیولیو هغه مالکان د شفارس ندی په دې عقیده موږ نیولیو چې دا زموږ شفارس کوي د الله سره او دویم ولا ينقذون او نو موږ خلاصول شي څوک د الله د عذاب نه او باز قوم زموږ داسې دی چې هغه وینا د دې مدرګارانو سره اک ټک دی او چې څوک ته आवाज وکي څوک ته فریاد وکي څوک ته لار شي نو سم د سیخه کوي نو د خپل قوم غلط عقیده بیانم کوي چې ای زما قومه که تاسو کې داسې څوکي چې دغه نیکان بندگان شفاعت زمنګ د الله سره کوي نو ګورې لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا شفارسم نشکوله او دویم کباز تاسو کې داسې چې اک ټک دې مخې سر از مکه ولټکه مخې سر انسانان نشي بغیر د الله نه مددګارا نو ولا ينقذون نما بچ کولې شي د الله د عذاب نه وګورخه قوم ارتويخه اني اذا لفي ظلال مبين او يقينا زبایم پداوه کې خامخا په گمراهی کار کې کز په دې عقیده شوما څنګه چستا سودا کې دا نو زبایم پداوه کې په گمراهی کار کې خکار او قران نه معلومه شو چې دا عقیده د چای چې بغیر د الله نه بل څوک شفارس کولې شي دنیا کې او هغه د الله نه خلاصول شي په شفارس دا په دنیا کې نو زلال مبیر سوک دا کی دا لری چه بغیر دا لانا اختیارات دا مخلوق شتا او نقصان رسولی شی فیدہ رسولی شی اک ٹک دے اور سرا نو لسدے پسکی روان دے لفیز ولال مبین پو گمراہ اخکارا کرے اگر دیکھ پل قوم تا بیانو کو دیکھ پل یاکی دی اظہاریو کو وسو استازانو تو انی آمنتو بی ربکم فاسمعون اے خپل قوم ته د خپل استادانو صفائی بیان کړه داغه طریقې او ته بیان کړه او په خپل قوم یې رد وکړه اوس په استادانو ته متوجه دي داسې ذمہ دار وای مولا داسې شاګرد پکار دی ساده سوچا امی چل نو وردی دا چلبال چی کنا دا به چلول کوي نه چل نو وردی وی انی امنت بربکم فاسمعون ما ایمان اوره پرب تاسو اے زما استادانو فاسمعون اومنی واوره زما دا اعلان ما ایمانولې پرابستا سو اے زما استادانو چې کم تاسو ما ته کم رب بیان داغه صفات بیان کړی دی ما پاغه ایمان وروړې فاسمعون واوره زما دا اعلان زما استادانو چې کم خبره تاسو ما ته په خوش بیان په پټی کې کړی و نو هغه ز هغه خبره زستا سو مکه د خپل قوم ته بیانو ما د کانو او د غټو لاندې یا خپل قوم ته فسمعون اومنه زما دا خبره ای زما قومه کما خبره چې زما استادان کوي نو دا خبره زم کومه دا اومنه سمع الله لمن حمدا پماند قبل الاسر راضی پماند اورول اوریدل سادی اوری الله قبل الله نو قوم ته خو هغه سان قومي سره چغه شوې قیل دخل الجنه وې ختم سره ملګری شوې کانو باندې شورو شو قوم په کانو وشتا شورو شو په کانو باندې بس کې نه قوم شورو کلا په کانو باندې په کانو وشتا حتا دا لږه کدا یو څه پورا په نشته له ما سو پیل تاسو قوم ورته ته خو تب دا خبره کې من کېږي نه په کار ویشته حتا دا چې کله غشید کا باز خلق راغې نو د پاسه په صاحب یاسین ټوپونه وال ډیر غصه تاونه ټوپونه وال کول می ول په هر کله د صاحب یاسین ا حالت الله لدا زکا چغشه په مخلوق کې قیل دخل الجنه شکل می بهر شي ټوپونه په اواله شي په کان وشتل شي او زره زره شکره وګوره هغه صاحب یاسین دومنه نیک انسانو چې د الله د توحید لپاره خپل جان قربان کړو خپل ځان نشي خلاصولې ځان اخلاص ک دینما بابا ولی خلاصی و ولی خپل ځان نشی خلاصولی داسی ولی چه داغت چغا قرآن ذکر کئی داغت چغا انجیل ذکر کئی داغت چغا تورات ذکر کئی داغت چغا پخوانو کتابونو کم ذکر وا اگه دا خپل ځان نه گتی نه کانی نشی واپس کولی اگه دا خپل ځان نه انسان نشی واپس کولی چه دا پاس پیٹو پونوی قیل دا خول الجنہ قیل سغد مجهول دا اویلی شو دنش جنت تا جنت تا تلی ری چه جنت تلال نو آغا آل تا یو ارمان کلی ری قال آوی صاحب یاسین یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی حای که قوم زما پویده پو خونو پو مزاد آغی مسلی غفر لی ربی چو باخو ما تا زما رب طول گناهونا های که قوم زما زبد توحید پا مسلے پا خون پویده چه اللہ دے توحید پا وجه زما طول گناهونا ماف کلا وجعلنی من المکرمین اوی ګرزول مزود عزت مندنا وځي عزت من کلم او زما ګناهونه ماته معاف کړو. اڅه دا راته وایا چې دې سړی نفل کړو د تهجد کړو نه خو نفس پیغمبرانو ته خبر او او دور وخت تیر شه چې پیغمبران صرف کلی تر ورسېدا نو تقریبا یعنی با گنتا یا شل منتا یا گنتا تیر شوا او فوراً عرصه پره خود پا منده منده را غید اخبالو استازانو تایید کئی دالادت توحید بیان کئی او پده که اغا پکانی شروع شو او پان پن کی شهید شا کورتم نده تلی دبچو حلاوالیم نده غسته موزه نده کلی روجه نده سا تلی حج نه ده کړي عمر نه ده کړي خو صرف د الله د توحید هغه چغه ذهن ته پرې وته دا ایمان رولو زکات هغه ایمان پتا د آیات نه معلومه شو لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون رد د شرک کو اسباد توحید کو نه پاغه توحید په مسله الله دا ګناهونه معاف کړو او د توحید په مسله لا عزت مندونه وګرځاو. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح خاص الله تخیجی کلمه پاکه کلمه د توحید باندې انسان عمل قبلیږي. دا وینا زونه کوا روجی نسا خیراتونه کوا حجونه کوا وروره کستا عقیده دای چې بغیر د الله نه بل څوک دنیا کې شفارس کولی شي ولی کولی شي پیر کولی شي پیغمبر شفارس دنیا کې آخر کو خوبا کئی اخو با خود گئی خود دنیا کې الله چاله اختیار د شفارس نور کلی و نور کئی او نو بغیر دا لانا بغیر دا اسبابو سو خلاصو لیشی نه پیر خلاصو لکو لیشی نه بابا خلاصو لکو لیشی نه ولی خلاصو لکو لیشی نه پیغمبر خلاصو لکو لیشی کدا عقیده دا چایی نو کاغا هر قسم عمل کئی په دنیا کې داغا عمل قبول نده او چې دا عقیده رالا چې دا ار یو سی زموار یو الله دے دا چا اختیار په دنیا کې نه چریږي شفارس سوک نشی کولی دا صاحب یاسین عقیده ذہن ترالا او عمل امنکو مسئلے ذہن تپری وطا توب اخکلا عمل امنکو دنیا نلا لطف توحید ترے رے بما غفر علی ربی اللہ بو تطول گناہو نماف کی نا توحید پوجی گناہو نماف کی او تو اتباع دا پیغمبر چو سر ملگر شینو بیا خود با خودو تا عرص مافی کئی لکه صورت آل عمرانو گو رئی دل تا دا توحید پا وجہ مافی کی گی لدو صورت آل عمران آیتو گو رئی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یو دیر شمایت دے درے مسی پاردا یو دیر شمایت دے دو صورت آل عمران قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وا پیغمبره که تاسو مینه کوئ د الله صدا نو تابعداري وکئ زما ما پس راشي د الله مینا زما په تابعداري کې ملاويږي زما په سنتو کې ملاويږي يحببكم الله نو مینه بو کې تاسو سره الله و يغفر لكم ذنوبكم او ما بکی تاسو تا زما د تابیدارې په وجا ټول ګناهونه تاسو لګینې ویلې منی نه دی ویلې منی تبیزیل ته حذف کړې دي وکوسو زما په اتباع روان شو نو ټول ګناهونه به ته معاف کی والله غفور الرحیم او ګناهونه به تعالی په نیکو بدل کی وګورا څنګه چې د توحید په وجا الله ګناهونه معاف کړي نو په اتباع پیغمبرم په اتباع سنتم ګناهونه معاف کړي وجعلنی من المکرمین او وی ګرځو مال را د عزت مندونه عزت مند داوا چې کانی په گزار نشو عزت مندی داوا چې شهید نشه نه عزت مندی داوا چې زره زره شه شهید شه کانو باندې وښتره شه خو ځان بچنک داوی دا اولیاء کرامت منو ګورو قران خپل وای موږ دای کرامت منو دا خلا اولیاء دې موږ د کافرم کرامت منو تصرف د انبیاء او د اولیاء عزت مندی بیانې موږ د کافرم عزت مندی بیانو د قران نه سورت بنی اسرائیل کی نحل سورت بنی اسرائیل کی آیات راجی ولقد کرمنا بنی آدم اللہ او ما عزت ورکلے بنی آدم تا تول بنی نو انسان تا اللہ ما عزت مندی ورکلے را وجعلنی من المکرمین دی باز قرآن منی و بازی نا دی دا اولیاؤ تعظیم نا کئی دا اولیاؤ کرامت نا منی منگو منگ دا کافرم کرامت منو دا اولیاؤ کرامت دا دی دی نا منو وجعلنی من المکرمین لی ولیو چپا مسئلے دا توحید بان شہادت نصیب شو او د کافر منو بنی اسرائیل کی ولقد کرمنا بنی آدم ما عزت ورکړي اولاد د آدم علی سلام تا ټول می عزت منکړي که کافر دی او کوم مسلمان اوس پوه شي کنه شهید شو جنت نصیب شو اغه تله یو ارمانه کړي په د خپل قوم باندې کړه د مسله توحید نصیب شوی وي الله بو ته ټول ګناهونه معاف کړي عزت مندی به وته ملاو شي او خو نصیب نشو دا الله خو نهات مقابله کې ولالو نو الله سکے الله هغه قوم تبا کړ خو د چا په ذریعہ نو ولې کفرشته رالیږي په تبای د قوم باندې نو پاغه ټیم لګي چې فرشتو ته وې چې تاسو لار شي او فلانه د فلانی حد پورې دا کله تبا کوي په دې ټیم لګي دا الله ولنور یو سکن تیم نور کئی وما انزلنا علا قومی من بعدی دور اللہ گسرے اے دا حق پرس پا وجل باندے دا حق پرس پا مقابل کول باندے اللہ نہایت غصے کی گئے وخف کی گئے وما انزلنا علا قومی من بعدی رو نلے گمنگا پا قوم دا صاحب یاسین بانی من بعدی پس دا شادت داغنه من جندین یو لحکر من السمائی دا برنا ما پی دا فرشتو لحکر ذکر او نلیگا چه پاغی که ٹیم لگی دا خام خواب که ٹیم لگی دا او ما دی قوم تا نو ٹیم نور کاؤ وما کننا منزلین او نو منگا رالی گن کی داغی پا عذاب بانی فرشتی سپوشوی کنا دا سو تنیات اللہ گو سرے انکان سنگ تباشو انکانت نو دا حلاکت دا قوم دا حبیب نجار دا صاحب یاسین الا صیحتا واحدتا مگر چغیوا فائزا هم خامدون ناگاہان دے سال پراتو فائزا هم ناگاہان دے سال سالو جو اویا لکا یخ شوی سول شوی لاستی اوه تیر خلا کوئی کنه ایغو چه سنگ صاحب یاسین شهید که اللہ اوی زما حالت داغی قوم لیده چه سور ظلمی زما دا اقبار سرو که نما پی فوراً چه غوالا یو چه سره آغی پل مخی پراتو بس بل پی کرتیم نو فا ازا هم خامدون انکانت الا سویحاتا واحدتا ما بی تبا نو طول بیا تباو بیا به مولت نو یخشو بیا ویلی که یخشو دا سی یخشو اللہ وی خامد پاربی که دیتا وی یو لرگی ری اگا دی پانغری خی ری سپسیری خی او اگی وور اگستی ری لمبی وی او تا پا اگا لرگی دی پاسو آچوا او بو آچوا نو اگا سیو سیو نارکی لگی تی بلاست خیجی او اور مرشی خیالم کرے کنا سیزو دا رنگی سیو سیو چگه پزیب سالپ چپا کم جای کیو آغا جای که پریواتی دا پیا پا که دانو چا دیسی نگازی تلال شی دادا اللہ قهرو گو سارا خان اس اللہ آغا سی عذابون عام زکن اور کئی چی نبی علیہ السلام دعا گوکتی را او اللہ غتویری ما کان اللہ لیعذبهم و انت فیهم چتا پا دیکی ستا سنت پا دیکی او دویم و هم یستغفیرون دی بخنه والی پوش کنو سم خلق دیستا سی ناکارشتا شخص تباکی کورانی اول تباکی خو طول کلی مل نتباکی ادا اللہ وادی دی ہون چکل آگا استغفارم ختم شی نو بیائی نیسی پوش یا حسرتا علی العباد ما یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. چه فرشتو دا حالت دا کلی ولیدو نو فرشتو وی های افسوس په بندگانو، ای افسوس په قوم د حبیب نجار، افسوس بندگانو په خپل ځان. ما یاتیهم من رسول ند راغله د قوم ته یو پیغمبر، الا کانوا بی استهزئون، مگر د قوم بی په پیغمبر پسې استهزئون ټوکی کړی دی. اے چکل یو قوم تا یو پیغمبر راغلی دی او قوم دا پیغمبر خلاف ټوکو کړی دی، نو الله داسې تبا کړی دی. اوس چکلا یو حق پرس بیان کړی یو قوم تا او قوم دا حق پرس خلاف کړی دی، ټوکی کړی دی، استهزاء کړی دا، قسم قسم پروپاګاندی کړی دی، نو الله ول عذاب ورکي، هغه کورونو ته ورکي، هغه اشخاص ته ورکي. او منګول ډېر په خپل جون کې ماډر دغه سولی دا پوه شه، الا کانوا به یستهزئون. علم ولزان لعذاب، اے د حق پرستو خلاف کول، اغه استهزاء سره مخ کول، اغه پوره مسخره او ټوکی کول، دا سبب د عذاب ګرځي ځان لا، دا سبب د څه ګرځي؟ عذاب ګرځي ځان لا. اوسم دې خلک خپل غرف کرا اوسه، دا غي بچی غرف کرا اوسه، اغه غرف کرا اوسه، مالونه ته واغسته دا، گاڑی ته واغسته دا، اغه پلاران ته واغسته دا، اوس اغه خلک گرفتار کړي ونول راځبونو کې. ها علم يرو كم اهلكنا اولاد انس، اغه خلک الله دې خپل غرف او پکل کرا ولي چې څوک دا سه کار کوي. زمنګا د حق پروستو د علماو چاغه د دین پرچار کوي، هغه دعوت د الله د کتاب او د پیغمبر د سنت اور کوي مخلوق ته، او د هغه مقابله کې ودريږي، هغه پس استهزاء کوي، هغه پس ودريږي. الله دې ول بچم وایي او الله دې هغه وایي. علم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون، ځکه مول خير له پوښ کو، صبر صبر صبر، ډېر زیات بعض خلکو من تنگ کړو. علم يروا كم اهلكنا قبلهم، اگر کاغه مولیان ولي نه دي، د مولای په جامه کې بېمانه ولال او خلاف کوي. علم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. واستخفي دنياوي عادين ویني چې سورا هلاکل من په خوا د دینه من القرون د پیړونا. اے خلکو دا موای چې موږ بسنګ هلاکه، الله وې د پخوانو حالت ګورا، د کلو حالت وګړه چې ما څنګه هلاک کړو. انهم اے مکیوالو، د پخوانو حالت وګوره، انهم بشکا هغه قومونه چې ما تبا کړی، الیهم دی دنیا تا دی خلقو تا، لا یرجعون بیا نه واپس کی، نه واپس شوی دی. اے وحرم ول ها وح څنګه سره دی انبیا کې وحرمنا علا علا قریت اهلکناها، الله ما بن کړی دی، ما حرام کړی دی پاک کړی چې او په رضا هلاکم، نو بیا لا یرجعون نو واپس کیږي دنیا تا. و ان کل لما جميع لدينا محضرون، نظم نه خلاص غواړي، اے موږ د چا نه سوالو نو، د الله کتاب مخلوق ترسو، د الله توحید مخلوق ترسو، د پیغمبر طریقې مخلوق ترسو، چې په دې خلق پوه شي، خبردار شي. مو خو د نسبل څه مقصد نو، خو د الله د رضا مقصد، او په دې کې یو انسان څوک نه پریدي نو الله خپويږي. الله دې ولدا چې عذابونو ورکی، لکه څنګه چې صاحب یاسین قوم ته ورکړی دی، کاغه کورنۍ وي او کاغه اشخاص او کاغه ډیر او کاغه لګي. و ان کل لما جميع لدينا محضرون، او یقینا ان پماند ما، و ان کل یقینا ټول، یا ان پماند ان سرا یقینا ټول، لما خامخا ټول، لدينا من سربا حاضر کلیشی، یا ان نافیا او لما پماند الا سرا، ان کل ند ټول مگر ټول با منسرا حاضر کړي شي الله ودا په ټول ما سره حاضرېږي حاضر بکړي شي لو بېمانا چې د الله دربار کې حاضرېږي تب سبا د الله دربار کې سر جواب کې چې الله بوې سره د پوینا اے انسانا تا خلق من کړي او زما د کتاب نه ته په آیات پوی نه وي چې ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تعالی د کتاب نه د خلق بن کړي او فاحبط یا سيحبط اعمالهم او تریم شرط کې دا وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى ليزر الله شيئا وسيحبط نستعمل خما تبا کړي دي سرد افتاگانو نا سرد علمونو نا سرد ار قسمه اهتمامي او سرد نظامتونو نا تا غزان دا وزد دائم اللہ وی تا تردی آیات پتا نوا چه زما د کتاب نا دی خلق منع کرے و طالب دی منع کرے و خز دی منع کرے و اخپل منع شوی بیمانا و ان کل لما جمیع لدینا محضرون او یقینا یا ندی ټول مگر منگ سرب ټول حاضر کلیشی زما در بار کے اس دلیلی اکری صاحبی یسین بین ختم شو وآیت لهم الارض المیتۃ احییناها او نخدا دید پار ازمکا دا اللہ پا یوالی المیتۃ اغزمکا اوچا احییناها چه تازه کلی منگ اغزمکی لرا و اخرجنا منها حبا او روباسو منگ داغینا حبا دانی فمنهو یا اکلون باز داغینا دی خوراک کئی اللہ پا ازمکا اشلوما د باران په وجا او داغه نظر غنیو کوما دانه ترو باسم او د داغه نه خوري دانه نس شری غنم دی جوار دی نور دانی دی او خلق خوري داغه نه مزه حاصلې وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب او ګرزول ما په دې زمکه کې باغونه من نخيل د قجر وعناب د انګورو وفجرنا فيها من العيون او بيولد منګه په دې زمکه کې د چینونا چینه په کې روان دي غونو کې چینې دي باجوړ ملي دلې غونو کې چینې دي دارنګې ها سوات ملي دلې باقی دا چینی دی دارنگی دا سی بونیر کی زیبا دی خصوصا یو علاقہ دا باغ او زمانگ دی درسونو سره ډیر زیات همین ساتی او باقی دا زمانگ درسونو پابنده سرا ہو ری اللہ دی همیشہ آگا کلی عباد لری چاگا دا قرآن دا سنت سرا من ساتی دادا اللہ سر من ساتی او واقع دیر عباد کلی دی خیستا باغون پکی دی او گٹی دی پای کی چینی دی او فجرنا فيها من العيون او بيولد من پای کی د چینونا لیاکلوا من ثمره دیر پارا چ خوراکو کری د میو دا نه خوری و ما ملته ايديهم او نکړي دیر لا سنو دا غي الله وی چ دا کم زرغونی ما د زمک نه را زرغون کړي دی باغونه دی فسدونه دی وبدی میوی دی نو دا الله دی لا سنو ندی کړي نو چا کړي و ما عملت ايديهم ندی کړي دیر لا سنو دا غي یو دا چ ندی پیدا کړي د سیزونو لرا د دیلا سنو یا مای نافیا ندی پیدا کړی د سیزونو لرا ایدی هم لا سنو دا غي یا مای موصولا هغه سیزونه چې جوړ کړی د هغه لرا و دې لپاره چې خوړی د میو دا غینا او هغه سیزونه چې جوړ پیدا کړی د هغه لرا ایدی هم جول کړی دی اغیلرا لا سنو دا غینو الله و دا سما په وجا الله و دی په دې کې سزنره پیدا کړي او کدی نو زما په وجا ماول قدرت ور کړی دی افلا یشکرون دی ول شکریا نادا کوي مانا پخله کې دی او خوړي امرود پخله کې دی او خوړي خوګه کېلا دا چې بغیر دغه خونوالیم خوړی شي ماشوم اس شه نشو خوله خو چې خوله کې اوله کېله کې دې نو څنګه خوري بیا امرود ګورا کېله ګورا مالټه ګورا کینو ګورا ته شو بده خوله پکې دا بوډا او بوډې مخړې شي ه بس دواله غاخون دغه په جوخته کا شونډي هغه غاخون دغه نه غاخ نه غواړي انګورو ګورا وګي وګي جوسونه وګورا الله وې ما حملته ايدي پدې کې د انسان تصرف نشته الله وې څنګه دین دې پیدا کړی دین دې کړی الله وې میو خطا وکړلا بوټه تاو کار الله وې زرغون ما کا پاغ بوټي کې میوه ما جوړ کړا هغه میوه کې خوګواله ما واچاو پاغ میوه کې وباله ما واچولې پای کې مزه خون ما واچاو دیو جنا په هر سیس کې چې د انسان تصرف راشي اختیار نو هغه ګډوډ شي بغیر د الله د قدرت سيزونو نه چې کوم قدرتي سيزونه یې آی کې نقصان هم نه پوښ هو کدی کوم ته انسان لګوند قدرت رسیدې خوده غواړي کدی کوم بیا خوګواله وي پوښ سوله سبزی دا مزیدار خيستا ها دارنګ خوچه کلا اوټل تبذر لال پای کې نور مصالحې غندونو مندونو ملاوټونه وکي هغه سبزی هغه ار سره ګډوډ کی پوښ وما عملت ايديهم الله ودا پکې ما دا خو غواړې مزرا وسره سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض وهم کله کله پکې د انسان د نید د وجه نقصان راځي امام رازي لیکلی دی په یو مقام باندې چې یو سړی دا غيو باغو ايو بادشاه تلو کارلا کارې کاو کاری سره چې کله کار کوي په مېرو کې نو هغه سکیږي اوږي کی نو پاره دې کې انارو باغو هغه اوږي شو باغ ترغه چې دې کې با وبوس کم وبسو د انارو جوس وبوس کم نو انارو کې خوګوالم دې دوبو کارم کوي او دو خوراک کارم کوي هغه مالک ته وی مالک ته چې انار مالا نچوڑ کا تگه ما اوگه بوده را خدا داگه سانگه نه انار روشو کاو او اغا نچوڑ کا داگه نه گلاس ردکش چه باچا پی خلق که خودا دیده مزا خونده و لور کهو هو دا خو سما گبین ده او زما حکومت ده زبادشای ما او دا ده باغ ٹکس نشتا بغیر ٹکس ده پله کړه چې په دې باغ په ټکس لګوم د دینه ماته فایده ملاوي زړه کې څه پیدا شو نقصان پیدا شو غداری پیدا شو وای زه یو بل راکا نو چې دا هغه څنګه نه بل انار او شو گاو او نه چورې کا نو یو هو ګلاس نیم شو سره نقصان پیدا شو پنیر سره د ګلاس نه څه شو نیم شو او دویم نقصان داو شو چاگه خوگوال ختم شو چکل بادشاہ خلی تا گلاس نزدی که وی دا خو کم دی یو یو انار دی نو وی دا که دا غلق خده چه خلی تا که گوٹوی گوی لده که دا خو دیکھ دسه ملاوٹا چولوی بایی ملاوٹ نیستا مخی ملو شو کهو نا چول میکل لکا مخی نو وی دا ولی ترخ شو یه خوگوال مزه نیشتا آغا مالک د باغ د بادشاہ نه پیژاند چې دا د ملک بادشاہ دی نن سبا خو ځکه چې پیژنې په ټي وي ښکار کیږي په نټونو ښکار کیږي ګینه کدا ځونه نه موږ هم بادشاہ نه ویږي بادشاہ به څوک نو د یمل ما ته پیژاندلې و چې نه اخبار و نه فوټو راتلې نه ټي وي نه نت وي نه فیسبوک وي نه یو بل ذریعہ وي نو ما ته بادشاہ پیژاندلې شه او تصویر نه اوس ځکه پیژو ارث په ډاګري دا بادشاہ دے دا وزیر دے پلار مالک د باغ ورته وی چې بادشاہ سلامت زما باغ بالکل صحیح دی خو معلومی کی دا چې د ملک د بادشاہ پلک سو نقصان راغلی دی د ملک د بادشاہ پلک غداری د قوم سره پیدا شوی دا نو داغه اثر زما په باغ باندې راغی بادشاہ خو پوجا شاز خو بچای دا پته نو چې دا بادشاہ دی بچا پوجو د شیا سره بادشاہ مو زما پړکه غداری د باغ سره پیدا شو چې د باندې ټکس لګو بادشاہ ودا شل کوم پړکه سول کاغته ونوي امام رازی دی کړی دی تفسیر کبیر ورنه دا خبره وکړه چې بس نه لګوم ټکس و یو ګلاس بل یو ګلاس بل راکا اقا سانگنے بیا انار دا وشو کاو او چھنا چوڑے کو لو دلومبی پشان گلاس رکش سنگا چلومبی زرا گلاس رکش ویو رنے اگا درگری تو بوخ کلکنا اگا داری ختم شوا او چخلی تے کو لو داگلومبی پشان پاکی مزاو خوندو بادشاہ تو بوخ کلچ باس چھ دا کم بادشاہ دا یو قوم سرا غداری و دوکا پر کرال اغا قوم تبا و بادشاہ متبا رے او پار سا اثر راجی خوا اوسم چھ دا کور دا مشر پزرک غداری رالا کور کی سربراہ دے لیڈر دے مشر دے کناری نئے او کزنا نئی ٹول کو نظام دے رحم بیر ہمشی ویسا کوم سریا دار چاک پل سمی دے زا سا مشری کم سمی جمع نکل زان لا لګې جمع کوا لګې دا کوا ټول کورنۍ تبا او برباد شي د محلي د منبر د چرمن ورو کې نوالا تر غټه پورې بادشاہ پورې چې د چا په لکه د قوم صدقداري را لیا ساته دا حال وای په دې ملک بم اثر راځي په خوراکونو بم اثر راځي او په خلکو کې هم اثر راځي اعمالکم و مالکم چې حدیث کې راځي ستاسو اعمال الله په تاسو مسلط دي څنګه ستاسو عمل له ستاسو د اعمالو په نتیجه کې تاسو لما بادشاہ هم درکړي الله وي پوه نو ځکه الله وي چې دا ستاسو لاسونو نه دي کړی دي افلا یشکرون دی ول شکریا نه ادا کوي سبحان الذی پاکی را بادشاہ لرا خلق الازواج کلها چې پیدا کړی جوړې ټولې مما دا سنا تم بیت الارض جدر غنی زمکا ومن انفسهم او د نفسونو دا غینا او دا سنا لا یعلمون چې دی پن پویږي اخر دعوانا